กัมมุนาวัตตติโลโกกัมมุนาวัตตติโลโกกัมมุนาวัตตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทางเดินชีวิตแสนยาวไกลท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายวกวนพบชาติยาวนานทุกทรมานในห่วงทะเลกรรม ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกันนั้นดีชั่วทุกชีวันสุดจดจำก็วิบากเป็นแรงกรรมใครทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้น กฎแห่งกรรมยุติธรรมกว่ากฎไหนก่อเหตุใดผลไม่แปรผัน บาปกับบุญติดตามตัวทุกชีวันสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรม ใช้สติแก้ปัญหาใช้ปัญญาแก้กรรมพลันใช้ธรรมะช่วยชีวันเกิดสุขลำละชั่วทำดีทำจิตใจผ่องใสชื่นช่ำโลกสุขล้ำด้วยธรรมะพระพุทธอง ทำกว่ากฎไหนก่อเหตุใดผลไม่แปรผัน บาปกับบุญติดตามตัวทุกชีวันสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรม ใช้สติแก้ปัญหาใช้ปัญญาแก้กรรมพลันใช้ธรรมะช่วยชีวันเกิดสุขลำละชั่วทำดีทำจิตใจผ่องใสชื่นช่ำโลกสุขลำด้วยธรรมะพระพุทธองค์ กัมมุนาวัตตติโลโกกัมมุนาวัตตติโลโกกัมมุนาวัตตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม